те, що я бачив, це я не желаю нікому. Ідеш, під тином лежить людина, ідеш, перелазила десь через заборчик, висить. Це ужас, який не можна пережити. Той режим присилав у села, так називаємо тоді, то 15-тисячників, то 5-тисячників, так оці буксіри, як їх називали, позабирали все на світі, 33-тих. Бабушка попрятала зерно, кукурудзу, соняшник, горох, щоб посадити, все забирали, абсолютно. Мало того, ступи попалили, розбивали жорна, люди оставалися без нічого. І от весною 33-му році, коли появилася липа, і почали сіти липи, пекти всякі, там їх тоді називали моторженики, то почалась така смертність, що я вам не можу представити. Коли людина могла хоч як-небудь пропратись до болота, то в тих камішах 2 роки вонь була. Тому що була людина, наїлася там, тоді ми називались печаки або рогіз. І там же вона і осталась. Це було лихо. Хутор Ярчино, там 25 дворів, були забиті. Грабів хутор, це Савінська сільська рада, повністю був забитий. Половина хат в Круподеренцях була забита, вікна й двері. Ось який це був голодомор, ось який це був геноцид. І якщо я порівняю битву за Дніпр, то це жах. Ну з тим жахом, коли погибає людина на твоїх глазах з голоду, плакати хочеться, коли ти дивишся на цей жах. У 1932-33 роках голодом було вбито мільйони українців. Це геноцид. Це злочин проти людства, який забуттю не підлягає. Ми пам'ятаємо. 27 листопада о 16-й годині. Засвіти свічку. Громадський комітет закликає разом з усім народом пом'янути безневинні жертви Голодомору.